benvinguts i molt benvingudes de bell nou amb una nova edició de Country Radio Estel, programa del Club del Country. Soc Rafael Corbí i us acompanyo amb els propers, aproximadament, 55 minuts. Avui comencem destacant que s'han fet públiques les nominacions dels American Music Awards, sens dubte els premis més importants que existeixen als Estats Units. Una de les artistes de música country ha estat elegida com un dels 5 artistes nominats per Artista de l'Any, a la categoria d'Artista de l'Any, amb aquests American Music Awards d'aquest 2016. Concretament, Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande i Rihanna, i la cinquena és la cantant de country, Carrie Underwood. Jenny grew up wild like a Blackfoot daisy, out in the shack with a blue tick hound. Broke as hell, but blessed with beauty, the kind that a rich man can't turn down. She caught the eye of an oil man dancing one summer night in a dime store dress. She had the looks, he had the mansion, and you can figure out the rest. It was all roses, dripping in diamonds, sipping on champagne. She was all uptown, wearing that white gown, taking his last name. She could hear those church bells ringing, ringing, and up in the loft that whole choir singing, singing. Fold your hands and close your eyes, yeah, it's all gonna be alright. And just listen to the church bells ringing, ringing. The country club, everyone thought they were Ken and Barbie, but Ken was always getting way too drunk. Saturday night after a few too many, he came home ready to fight, and all his money could never save Jenny from the devil living in his eyes. It was all bruises, covered in makeup, dark sunglasses, and that next morning, sitting in the back pew praying with the Baptist, she could hear those church bells ringing, ringing, and up in the loft that whole choir singing, singing. Fold your hands and close your eyes, yeah, it's all gonna be alright. You just listen to the church bells ringing, ringing. Ever gonna find, and how he died is still a mystery, but he hit a woman for the very last time. She could hear those church bells ringing, ringing. He's standing there in a black dress, singing, singing. Fold your hands and close your eyes, yeah, it's all gonna be alright. And just listen to the church bells ringing, ringing. Així escoltàvem la música de Carrie Underwood, una Carrie que ha tingut un bon 2016. The Dirty Laundry Singer, com se la coneix, ha tingut diversos números 1 aquesta temporada, a més de guanyar recentment el títol de millor vocalista femenina de l'any en els premis de la Country Music Association, on va guanyar per davant de Kelsey Valerin, de Miranda Lambert, de Maren Morris i de Cassie Musgraves. Una altra de les grans artistes femenines que tenim aquí amb nosaltres és la Miranda Lambert, que acaba d'estrenar, ho va fer el dia 18 de novembre, el seu darrer treball discogràfic. Un àlbum que, com ella mateixa comenta diverses vegades, està homenatjat, està dirigit, està inspirat per al seu pare, també cantant i compositor amb el seu moment. Stay as the needle dropping on a vinyl, neon singer with a jukebox title full of heartbreak. 33, 45, 78. When it hurts this good, you gotta play it twice. Another vice. El primer senzill estret d'aquest àlbum va sortir el 18 de juliol de 2016 com a presentació del seu nou àlbum, que va veure la llum una mica més tard, com hem dit ara mateix, fa només uns dies enrere, el 18 de novembre. Vice va ser un número 2 a les llistes del US Hot Country, com a primer senzill d'aquest The Weight of These Wings, la nova prova, el nou material discogràfic després d'aquell Platinum que editava a principis de 2014. No ha estat l'única cançó nova de Miranda Lambert durant aquest 2016, perquè a part de ser triada, com recordem, amb aquell remake de Take Me Home, Country Roads, On the Road Again i I Will Always Love You, celebrant els 50 anys dels premis de la Country Music Association, de les 30 artistes que participaron en aquell Forever Country, també va formar part d'un àlbum que va portar una de les seves cançons al número 40 de les llistes. Era el recopilatori Southern Family. Ell hi cantava el Sweet By and By. Pick a switch, read the Bible, hunt fish for survival, plant a seed, watch it grow, learn to trust which way the wind blows, let your mama know you love her, you will never have another. By and By és la cançó que us comentàvem, no forma part d'aquest disc, us dèiem el nou disc de la Miranda Lambert, The Weight of These Wings, un àlbum que és el sisè d'estudi de Miranda Lambert, realitzat el 18 de novembre per RCA Nashville, però que conté dos àlbums, el disc 1 anomenat The Nerve i el disc 2 anomenat The Heart, un disc que ens parla del seu trencament, de la seva relació amb Blake Shelton i la seva relació actual amb Anderson East, un àlbum que no està produït com qualsevol àlbum de música country pop, sinó que demanda una certa atenció i escoltar-lo ben atentament. És un disc que també està molt influenciat, sobretot amb el títol i amb la cançó que porta el seu nom, amb el seu pare, el The Weight of These Wings. El seu pare era Rick Lambert, també cantant i compositor. Una vegada diu la Miranda Lambert en una entrevista televisiva que en un show, en un dels shows del seu pare, ell va dir aquestes paraules, va parlar del pes d'aquestes ales que portem tots a sobre, siguis un àngel o no, però a vegades costa portar-les, i això va impactar tant a la Miranda Lambert que anys després ha volgut dedicar-li aquest disc. Des d'aquest àlbum, des d'aquest nou àlbum, estrenem la cançó Running Just In Case. What I lost in Louisiana, freedom in a broken heart. Miranda Lambert ens portava aquesta cançó, que és la que obria el primer dels dos àlbums que formen el seu treball discogràfic. Ja s'ha anunciat quin serà el segon senzill. Amb ell tancarem la presentació d'aquest disc de la Miranda Lambert. El segon senzill es publicarà el 12 de desembre. Sortirà a la llum l'anomenat We Shall Be Friends. Hauríem de ser amics, qui sap si destinat o parlat del seu ex Blake Shelton. Sentim l'avançament d'aquest senzill, el segon, que sortirà el mes de desembre, de la Miranda Lambert. We Shall Be Friends. If your mind's as cluttered as your kitchen sink, if your heart's as empty as your diesel tank, if all your white t-shirts have stains, if you've got some guts and got some ink, well then we should be friends. If you borrow dresses like you borrow time, if you dream all day and drink all night, if you're looking for love but willing to fight over men and mamas and Miller Lite, well then we should be friends. Estàs escoltant el grup del Country amb el programa especial que emetem a través de Ràdio Estel. Rafael Corbí, al vostre costat hi ha un nou senzill que també m'agradaria molt presentar-vos, amb una de les veus històriques, diríem nosaltres, del món de la música. És Ty Herndon, d'aquest country contemporani fa uns anys enrere, i torna amb força. Aquest és el seu nou tema. Una cançó anomenada That Kind of Night, una cançó senzilla, d'amor, que descriu una perfecta nit romàntica entre dos amants. It's a roll down your window, night moves on the radio. Kind of night, kind of night. It's a you and I here and now, reckless in our hometown. Kind of night, kind of night. Whoa, whoa, whoa. It's all ours, baby. Whoa, whoa. It's our time. Hey, it's a take it easy, slow ride. Everything is alright, high on us, kind of night. Hey, it's a chase away the sunrise. Hold on to the moonlight. Kiss you about a thousand times, kind of night. It's a drive through the desert. Stars go on forever. Kind of night, kind of night. It's a beautiful getaway, saying everything we wanna say. Kind of night, kind of night. It's all ours, baby. It's our time. Hey, it's a take it easy, slow ride. Everything is alright, high on us kind of night. Hey, it's a chase away the sunrise. Hold on to the moonlight. Kiss you about a thousand times kind of night. It's all ours, baby. It's our time. It's all ours, baby. You and I. Hey, it's a take it easy, slow ride. Everything is alright, high on us kind of night. Hey, it's a chase away the sunrise. Hold on to the moonlight. Kiss you about a thousand times. Hey, it's a take it easy, slow ride. Everything is alright, high on us kind of night. Chase away the sunrise. Hold on to the moonlight. Kiss you about a thousand times. It's a roll down your window. It's that kind of night. Night moves on the radio. Kind of night. It's that kind of night. Així heu escoltat el nou tema de Ty Herndon. En una recent entrevista també ens han parlat de nous àlbums que veuran la llum. Abans de passar amb el record musical, en Brad Paisley acaba d'anunciar que realitzarà un nou àlbum que tindrà el nom de Love and War, Amor i Guerra, el proper 2017. L'estrella de la música country actual, guanyador de diversos premis de la CMA, de la Country Music Association, i presentador o copresentador, al costat de Carrie Underwood, del darrer, va fer aquest anunci l'11 de novembre durant una interpretació que va fer a iHeartRadio, al teatre que hi ha a Los Angeles. El 11è treball discogràfic de Brad Paisley contindrà dues cançons que de moment ja es coneixen i que són una, el duet amb Demi Lovato, la col·laboració amb Demi Lovato, anomenada Without a Fight. Some of the things we said, but we love the way sona aquesta col·laboració excepcional entre dos dels grans artistes que hi ha en l'actualitat musical, cadascú amb el seu estil particular de música. El cantant Brad Paisley, un dels nostres més admirats artistes i guitarristes, nascut el 1972 a Glendale, a la Virgínia Occidental, West Virginia, i Demetria Lovato, conegut com Demi Lovato, la cantant d'Albuquerque de New Mexico, tot i que resideix des de fa temps a Los Angeles, on va néixer el 1992, una joveníssima artista que també ens ha portat moltíssims èxits amb el seu estil de pop i de pop rock, i també acostant-se al rhythm and blues. La col·laboració de dos amb aquest senzill, amb aquesta cançó que ens portaven, amb Demi Lovato, Brad Paisley, Without a Fight, el senzill que va arribar a ser un número 16, el US Country Airplay, i el seu senzill actual, que és un número 12, el US Hot Country. Tots dos temes formen part d'aquest àlbum que ara mateix us parlàvem i que ens arribarà properament com a novetat, el nou disc d'un magnífic Brad Paisley, que es pensa que sortirà al mercat, si no hi ha cap problema, al febrer de 2017. Aquest Love and War. Escoltem aquest senzill actual anomenat Today. When I'm sitting in traffic some afternoon, or bored to death in some waiting room, well, I'm gonna close my eyes and picture you today. You keep brushing that hair back out of your eyes, and it just keeps falling, and so do I. I'm feeling like the luckiest man alive today. And I don't know about tomorrow, but right now the whole world feels right, and the memory of a day through the rest of your life. I know it won't always be like this. Life can change as quick as a kiss. It's not over yet, and I already miss. Through the rest of your life. Aquesta és la cançó Today, senzill actuat de Brad Paisley i que per tant sortirà amb el proper disc que ens presentarà. Un disc que a més tindrà sorpreses com la col·laboració que Brad Paisley farà o fa o ha fet amb Mick Jagger i també amb altra gent com John Fogerty o Brent Anderson, entre d'altres. De bones notícies a notícies no tan bones, i personalment tampoc és que ho siguin gens agradables, un artista a la qual vaig conèixer en un parell d'ocasions en viu, en directe i personalment, i que em va semblar una dona realment encantadora, ens ha deixat aquesta setmana passada, concretament la cantant Holly Dunn, nascuda com a Holly Suzette Dunn el 22 d'agost de 1957 a San Antonio, Texas, i que ha mort precisament a la ciutat d'Albuquerque, que parlàvem ara amb Demi Lovato, a Nou Mèxic, aquest 14 de novembre, a l'edat de 59 anys i després d'una llarga malaltia. Una cantant de música country, al meu entendre, excepcional, cantant i compositora. Van registrar per MTA Records, l'època en la qual jo em començava a iniciar en el món de la música country de manera professional, entre els anys 85 i 88, més o menys, després va firmar per Warner Bros. Fins al 93 i a partir d'aquell moment amb River North Records. 10 àlbums realitzats, 19 senzills, més dos duets que van entrar a les llistes de country. Dos dels seus senzills, que recordarem, varen arribar a ser un número 1 a les llistes de música country. Concretament, el primer va ser una cançó coescrita per ella mateixa al costat de Tom Shapiro i Chris Waters, que es va realitzar el maig del 1989 i que va arribar a Warner Bros. Records a ser número 1. La cançó de Holly Dunn es deia Are You Ever Gonna Love Me? Aquesta va ser la cançó que la va portar fins al número 1 per primera vegada en les llistes de música country. Abans havia obtingut èxits importants, sobretot a partir del 86 i fins al 88, just abans d'aquest senzill, amb cançons com arribaven al número 2, Love Someone Like Me, el número 4, Only One I Love, el número 5, amb That's What Your Love Does To Me. Excel·lents cançons en totes elles. El seu segon número 1 va ser la cançó anomenada You Really Had Me Going, també coescrita per ella al costat de Chris Muddy's Waters. La seva carrera, ara l'escoltarem, la seva carrera venia a causa també de les seves interpretacions. Primer amb un grup de folk, quan estava a la High School, anomenat Freedom Folk Singers, cap al sud dels Estats Units, i després escrivint cançons al costat del seu germà Chris Waters, que després esdevindria un excel·lent compositor a Nashville, a Tennessee. Una de les seves col·laboracions que va obrir el camí cap a l'estrellat va ser el Out of Sight, Not Out of Mind, enregistrada en el seu moment per Christy Lane. Després va treballar a la ràdio i va començar a escriure cançons com el Top Ten de Louis Mandrell, el 1984, I'm Not Through Loving You Yet. Tot després va venir rodat. L'any 2003, després del seu darrer àlbum i de començar a treballar de nou a la ràdio, va anunciar el seu retir del món de la música per dedicar-se a la seva altra gran passió, que era l'art. I va realitzar un darrer treball discogràfic anomenat Full Circle, que era un àlbum de gospel. Ha mort, com hem dit, a l'edat de 59 anys, el 14 de novembre, càrrec d'un càncer d'ovaris. Holly John, amb aquest segon número, You Really Had Me Going. Descansi en pau, doncs, Holly John, des del record més especial que tinc per a ella i que espero que també els nostres oients el tinguin. Acabarem el seu record, que sempre serà present, però acabarem el record amb una de les col·laboracions que va efectuar, la més exitosa de les que amb altres artistes ens va portar, com aquell Tomorrow's World, que va ser un número 74, o el Maybe amb Kenny Rogers el 1990, o, per exemple, com m'he quedat amb un dels meus artistes predilectes, amb l'àlbum Americana. Va arribar a ser un número 4 a les llistes del Youth Country el 1987, el seu duet amb Michael Martin Murphy, la cançó anomenada A Face in the Crowd, una cara a la multitud. There are people everywhere. Aquesta era la música, aquest era el record extraordinari, al meu entendre, que ens portava una vegada més la Holly Dunn, com hem dit, en Descans in Pau. Jo personalment, no la seva música perquè la tinc disponible, però sí que trobaré a faltar saber que està entre nosaltres. Anem a recordar ara mateix, a escoltar dues novetats discogràfiques en format de senzill, dues cançons que arriben ara mateix i que, segons els crítics, es poden convertir en senzills d'èxit properament. Una d'elles és el senzill que acaba de publicar Dierks Bentley. Segons els crítics, una cançó que s'ha de tenir molt en compte, perquè és una cançó d'amor amb l'estil d'un home que ja ha passat la seva joventut, un home ja una mica crescut. La seva manera d'interpretar, les seves paraules, toquen realment i és més profunda i molt més poètica que molt de que els artistes de 20 i pico d'anys són capaços de fer. Això és perquè, segons diuen, les dones joves els agraden als homes més grans. Dierks Bentley ens ho porta i ens ho porta amb aquesta cançó que s'anomena Black. The moon outside, too bright. Those blinds, yeah, let's just keep them closed. You know, my hands, they know where to go to find your fingertips, trace them back to your lips, take you on a trip. Flip that switch, make my world go black. Hit me like a heart attack, knock me flat on my back. Yeah, just keep doing that, that thing you're doing there. Brush me with your hair, I swear I don't know how long that I can last. Make my world go black, make my world go black. Your dress on the floor, yeah, the one you don't need anymore. Black like a sky with no stars, just find me and fall into my arms and make my world go black. Hit me like a heart attack, knock me flat on my back, yeah, just keep doing that, that thing you're doing there. Brush me with your hair, I swear I don't know. I can last, make my world go black. Make my world go Tanquem la paradeta amb aquest programa i ho farem amb un nou senzill d'un cantant nascut com a James Aaron Watson, cantant nascut el 20 d'agost del 1977 a Amarillo, a Texas. Aaron Watson ens porta un nou tema en el qual al començament sembla que canvia una mica la seva sensibilitat de música pop per anar-se'n cap una mica de música pop amb el començament, amb aquests començaments de com cotxes amb la cançó que escoltem. Però cap al final de la cançó hi torna el que s'ha fet tota la vida i és el country tradicional, el pure country. country d'Adam Watson. Us presentem el nou senzill per novembre de 2016, la cançó anomenada Out of Style. Rafael Corbí, fins la propera aquí, a Country, a Radio Estel. A reveure. Like a memory, you're a long, hot summer night symphony, blaring on the speakers of my Monte Carlo, down FM 109 on my FM radio. We could take it slow, put it on cruise control. You know it's been a while. We're never going out of style. I was thinking, wow, the sun is sinking low. Top of our lungs, out of town, windows down, playing those dashboard drums. Everybody said you never make it too far with some poor boy playing on some pawn shop guitar. You know my crazy dreams were busting at the seams, just like these old boots and chains. We're never going out of style. I was thinking a while, the sun is sinking low. We could go all night. Never go. Go.